svištěli ke své příští zastávce. Vítr zachytil Excelsinu sukni, takže se zablískly její nohy. Sex Appeal přidal v myšlenkách Norton ke svému seznamu kvalit fikce. Bylo tu všechno. A jakkoliv to bylo frustrující, Norton musel přiznat, že se mu to líbí. Tenhle typ věcí byl určitě odměnou pro Satanovy služebníky. Norton ale věděl, že by si nemohl dovolit zůstat tady uvězněný. Pirhaje se znovu sformovaly. Letěli za nimi klátíce přitom svýma chlupatýma nohama. Doháněli je. Boj se brzy rozhodne. Ty ptačí mozky nás nenechaj, reptal ohlížející se Dursten. Opravdu bych si přál, abych mohl zase nabít svůj blaster. Neříkal si, že jsou tam někde uprostřed jeskyně. Skrápníky a tak. Stalaktity, souhlasil Norton. Můžeš je od stalagmitů mnemotechnicky rozlišit tak, že budeš k stalaktitu myslet jako na klenbu, takže stalaktity vysíz. Zkrátka mi jenom řekni, kde jsou, odseknul kosmonaut, dřív než nás ty bosonohé dostanou. Ale letět tak blízko nich v takovéhle tmě není bezpečné. Ty věci jsou ze solidního onyxu. Jako obrovské rampouchy. Buď to budou oni, nebo ty opeřené ksichty. Křičel Dursten. Opravdu, bojovně ječící ptakolidé se rychle přibližovali. Už doráželi na koberec a klovali do něj. Norton je zkoušel odkopnout, ale bylo to marné, byl příliš zaměstnaný tím, aby se udržel. Potom se družina přiblížila k oblasti jeskyní. Tohle všechno bylo samozřejmě uvnitř zámku. Mezi stěnami, jež pramálo sloužily svému obvyklému účelu. Zdálo se, že je tam neobvykle mnoho nevyužitého prostoru. Alicorn kroužil okolo vchodu do jeskyně a světlo Excelsiny svíčky pronikalo dovnitř. Stalaktity tam byly. Rampouchy. Ne, byly spíš jak vyceněné tesáky. Onyx se třpitil v odrazech světla a byl mokrý jak od slin v tlamě. Za jejich první řadou viděl Norton uvnitř jeskyně nekonečný zástup dalších. Jestliže znamenalo klenbu. Pak té znamenalo tesáky. Norton skrze tohle nechtěl letět. To tvoje mačkadlo, řekl kosmonaut a mimoděk přetáhl pažbou svého blasteru přes zobák Pirhaji, může upozorňovat na stagnity. Myslím, že ano, pronesl Norton opomíjeje přitom lekci ve výslovnosti. Ale co? Upozorňuj na ně, protože letíme skrz. Koberec vletěl do jeskyně, ale získat takovouhle informaci zabere nějaký čas. S ním může jenom. Jenom mi říkej, kdy je nějaký hodně blízko před námi. Stisk. Teď. Vykřikl Norton, který v srdci čekal, že narazí do zubu a bezmocné spadnou na stalagmity tyčící se pod nimi. Koberec uhnul. Ve vzdáleném, slabě poblikávajícím světle Excelsiny svíčky viděl, jak se stalaktit myhl těsně vlevo od nich. Dvě pirhaje při pronásledování příliš horlivé do něj narazily. Zavřískly a zřítily se pryč z dohledu. Za chvíli jejich vzdalující se jekot náhle ustal. Dopadly nahroty pod nimi. Avšak mnoho dalších je stále pronásledovalo. Stisk. Další. Vykřikl Norton. Byl z tohohle sebevražedného letu vystrašený. Koberec uhnul doleva a další tři pirhaje byly zadrženy sloupem napravo. Nedívali se, kam letí, a tma jim samozřejmě pomáhala chybovat. Není to sranda. Vyptával se rozjařeně Dursten. Takhle jsem si nezalítal od té doby, co jsem na výzvu prolétnul hlavou komety. Na chvíli vystřízlivěl. Jistě, ztratil jsem přitom svoji loď. To bylo na tomto typu činností opravdu nepříjemné. Ale Dursten byl bez pochyby schopný pilot. Svištěl s kobercem okolo půl tuctu sloupů, napínajíce tak schopnosti pirhají na maximum. Ve tmě nebyli ptakolidé schopni manévrovat tak dobře jako sningem navigovaný koberec. Náhle byli v další části svého putování, v hlubokých jeskyních. Byly mnohem menší než ty předchozí, nebyly v nich žádné stalagmity ani stalaktity a skálu prořezávaly spoustou zakřivených tunelů. Aby bylo možné dostat se do druhé síně, bylo nutné se jimi dostat. Alicorn přistál na plošině. Vybral si jednodušší cestu jeskyní, prostor mezi hroty stalagmitů a stalaktitů. Kdyby to ale udělal Dursten, pirhaje by je bezbrané dohonili. Norton musel uznat, že kosmonaut věděl, co dělá, byl to skutečně výborný pilot. Byl tu ale nový problém. Pokud šli, byly jeskyně pro ně pro všechny, včetně Alicorna, velké dost. Nemohli je ale proletět. Nebyly tam žádné nepřekonatelné trhliny nebo rozžhavené kameny. Tyto jeskyně však byly obydleny. Jakmile do nich družina vstoupila, Excelsina svíčka jim ukázala tykadla obrovského hmyzu. Byly to monstrózní termiti lovící ve skulinách zámku. Ti vepředu s groteskním brněním a obrovskými klepety byli bojovníci. Pobíhali tunely, které dobře znali, protože to byli právě oni, kdo je vytesal. Za čas by proděravěli zámek tak, že by se zhroutil. To byla budoucnost, ale problém, jak tudy projít, tu byl právě teď. Jak by bylo možné se tudy dostat? Stisk. Snín říká, že tady cesta existuje, ohlásil Norton. Ví tahle ta věc, že můj blaster je vybitý. Stisk. Snín to ví. Můžeme se probít skrz. Stisk. Stisk. Proplížit se. Přidal se Dursten. Stisk. Stisk. Zastrašit je. Zeptala se Excelsia. Stisk. Stisk. Seš si jistý, že tahle věc má všechny baterky? Jestli Snín říká, že existuje cesta, pak ta cesta existuje. Dobře, měl by nám to radši říct fakticky rychle, protože tihle termiti jsou pěkně hladoví. Skutečně, termití bojovníci krůček po krůčku postupovali dál při procesu rozhodování, jestli jsou vetřelci poživatelní. Drželi se zpátky, protože Thina vytvořila klepeta ještě větší než ta jejich, ale Norton věděl, že to je nadlouho neoklame. Jakmile jednou termiti dospějí ke konečnému rozhodnutí, tohle nebude bezpečné místo. Existuje něco, čím bychom to mohli udělat bezpečným? Zeptal se Norton, zkoušeje nasměrovat svou mysl na ty správné otázky. Stisk. Aha, jako družina. Stisk. Stisk. Stisk. Kruci. Jeden z nás. Stisk. Bojovný termit připochodoval mnohem agresivněji. Thina zadržovala ty nalevo, ale tenhle byl napravo. Alicorn se pohnul, aby ho zadržel. Ale bylo jasné, že když zahájí jasné nepřátelství, termiti je s naprostou převahou rozdrtí. Dělej, domluv se s ním, Norte, zamumlal Dursten. Kdo z nás? Zeptal se Norton Sninga. Já, stisk. Stisk. Dursten, stisk. Stisk. Excelsia, stisk. Dívčina hlava se rychle otočila. Och sirach, já nemohu přemoci takováhle monstra, protestovala a mávala přitom svíčkou. Já jsem jenom bezbrané ženské stvoření. Přesně. Co měl s ním na mysli? Může udělat nějaké čáry. Snad zaklínání. Stisk. Stisk. Třetí termití bojovník, který postupoval mezi těmi, které blokovali Thina s Alicornem, se dostal nepříjemně blízko. Dursten stál před ním a mířil blasterem. To hmyz na chvíli zadrželo, ale na jak dlouho? Něco okolo ní. Zeptal se Norton. Stisk. Něco specifického. Stisk. Uf, můžeš mi to ukázat. Přihořívá hoří. Stisk. Norton rychle přistoupil ke Excelsii, která stála se svými rozkošnými prsty v puse a nervózně pozorovala nejbližšího termita. Ukázal prstem na její drzý nos. Snín nereagoval. Ukázal na její vzdouvající se ňadra. Žádná reakce. Pak zkusil její měšec a to bylo ono. V okamžiku se probíraly předměty v jejím měšci. Měla obvyklou kolekci zbytečností. Tou věcí se ukázala být malá lahvička parfému. Parfém. Zeptal se zaraženě Norton. Stisk odpověděl trpělivě Snín. Myslíš, že zničí obludy jako svěcená voda? Stisk. Stisk. Odpuzuje je. Stisk. Stisk. Dobře, tak k čemu potom je? Stisk. Stisk. Stisk. Excelsiny rty se už klíbly. Je to dobré k tomu mít to na sobě. Otevřela lahvičku a nanesla si trošku za uši. Nejbližší termit se zastavil. Vypadal zmatený. Dursten zafuněl. Tahle ta věc větří lahvičku. Vůně. Křičel Norton. Ta zneškodňuje termity. Stisk. Stisk. Stisk. Dobrá, něco jim to dělá. Máme si to všichni dát na sebe. Stisk. Takže se všichni natřeli parfémem. Natřeli i Alicorna a termiti nezaútočili. Procházeli doupaty a termiti je ignorovali. Mám to. Řekl Dursten. Vůně úlu. My všichni jsme získali vůni úlu. Zdálo se, že Excelsin parfém měl přesně takovou vůni nebo alespoň měla její složku. Termiti se orientovali čichem a nyní považovali vetřelce za jiné termity. Přišli do druhé síně. Vejít do této bylo snadné. Byla obložená sklem a připomínala kancelář vedoucího. Takový ten typ, který umožňoval šéfovi sledovat každého zaměstnance, aniž se pohnul od stolu. Samozřejmě zaměstnanci mohli vidět dovnitř. Excelsina svíčka ukazovala zřetelně interiér. Byly tam čtyři výklenky, ale byly všechny prázdné. Prázdná místnost. Zeptal se zděšený Norton. Ti chlápci museli zdrhnout, když nás slyšeli přicházet, řekl znechuceně Dursten. Ale jediná cesta ven vede skrz doupě termitů, řekl Norton, museli bychom je vidět. Pokud to není další magické vytahovadlo, navrhovala Excelsia. Vytahovadlo. Aha, výtah. Jestliže ano, možná bychom ho mohli použít a sledovat je. Všichni vešli dovnitř a rozhlíželi se okolo. Zdálo se, že tam nejsou žádná ovládací tlačítka a podlaha prosklené síně byla stejná jako ta v chodbách opracovaných termity. Nevypadalo to na výtah. Dursten šťáral okolo prvního výklenku. Tady určitě musel kdysi někdo stát, řekl. Vidíte, tady jsou zrovna jeho stopy. Vstoupil do výklenku a šlápl svými kosmickými botami tam, kam ukazoval. Náhle stuhl, jeho dech se zastavil, jeho tvář zmrzla ve výrazu mírného překvapení. Stal se sochou. Je to past. Prohlásil vystrašený Norton. Stisk. Stisk. Není. Ale podívej se na něj. Vždyť skameněl. Stisk. Stisk. Stisk. S ním říká, že zatím něco vězí, řekl Norton Excelsi, která si samozřejmě hryzla prsty v němé bezmocnosti. Popošel, aby stál před skamenělým kosmonautem. Slyšíš mě, Durstene? Dursten zase obživl. Já už nejsem přesně on, řekl. Chceš ode mne radu, příteli? Norton zaváhal. Stal se Dursten exponátem. Jestliže ano, byla nezbytná opatrnost. Nejsem si jist. Jak moc je tvá rada kompetentní? No, počítám, že to budeš muset zjistit sám, Norte. Co chtěl Norton doopravdy zjistit, bylo, jestli je ve snovém světě, ze kterého by se mohl jednoduše probudit. Jestliže nebyl, jeho probuzení mohlo být zhoubné. Pokud by se osoba, která stála na okraji srázu, rozhodla, že to byl všechno sen a nezáleží na tom, měla by trable, kdyby se zmýlila. Ale jestliže měla pravdu, mohla by udělat krok do propasti a přinutit sen skončit. Norton musel mít jistotu. Jakou myslitelnou otázku by měl položit v snové postavě, aby to vyřešil? Tato vnitřní otázka přinesla svou odpověď. Potřeboval najít někoho, kdo ví o nějakém tématu víc než on. Jenom tak si může být jist, že odpovědi nepřišly z jeho vlastní mysli. Pro tento účel nezáleželo na tom, jestli byl Bad Dursten sám sebou nebo figurínou z výklenku. Jestliže nebude moci prokázat větší znalosti, než jaké má Norton, nebude to dostačující. Kdyby se předvedly všechny čtyři postavy z výklenků a žádná z nich nedokázala prokázat svou nezávislost, mohl by Norton odůvodněně předpokládat, že byl uzavřen ve svém vlastním snu. Jak by se z něj dokázal probudit, nevěděl. Nějak se mu nechtělo spáchat tady sebevraždu. Nejdříve se ale musel dozvědět, s čím má co dočinění. Stisk. Takže s ním souhlasil. Ale ovšem, jestliže tohle je sen, s ním sám je pravděpodobně jeho součástí. Snový had, jehož rada byla nedůvěryhodná. Podobně jako hodiny. Teď si vzpomněl, jak mu je původní, dospělý toho uloupil. Ve skutečném životě by to nebylo možné, hodiny prošly přímo skrz ruku a glech. Ale to nezaručovalo, že tohle je snový svět. Satan mohl snadno zařídit iluzi, že hodiny byly uloupeny. Norton věděl, že nemůže věřit ničemu, co neprokázalo svou nezávislost na jeho fantazii. Obyčejný rozhovor s kosmonautem z výklenku by nesplnil účel. Zeptat se na Durstenovo jméno a vzpomínky by se vrátilo v odpovědích, které by byly zřejmé, nebo by se nedaly ověřit. Takže musí odborně klást hádanky, které ho vždy mátly. Účelem bylo dostat se mimo své vlastní znalosti takovým způsobem, aby si zůstal jistý, že informace jsou správné. Tohle mohl udělat jen s pomocí vědecké logiky. Norton zauvažoval a pak oslovil kosmonauta. Dovol mi, abych ti, než se rozhodnu, položit na zkoušku otázku. Proč? Se ví, ptej se. Na mé domovské planetě existuje příběh o Galileovi. Ten prý vystoupil na vrchol slavné šikmé věže v Pise a upustil na zem několik předmětů. Zapomněl jsem, které to byly, ale na tom nezáleží. Řekněme, že to byla mince, pingpongový míček a dělová koule. Zjistil, že všechny, velké i malé, padaly, v rozporu s tehdy rozšířeným názorem, stejnou rychlostí. Lidová moudrost měla za to, že větší a těžší předměty budou padat rychleji než ty malé. Z tohoto pokusu vydedukoval gravitační teorii, že každý objekt ve vesmíru ovlivňuje ostatní silou přímo úměrnou jejich hmotnosti a nepřímo úměrnou jejich vzdálenosti od ostatních. Můžeš s tím příběhem souhlasit? No, já jsem nikdy nebyl na věži v Pise. Vyhovovala by jakákoliv věž, řekl Norton trpělivě. Důležité je, co s tím padáním předmětů. Se ví, řekl kosmonaut, to je skoro určitě gravitace. Najdeš ji okolo planet a tak. Norton kontroloval své rozčilení. Co takhle odpor vzduchu? Ach ano, ten tam je. Já se s atmosférou tak moc neotravuju, důležité jsou planety. Takže ve vzduchu by padal pomaleji pingpongový míček. Stejně tak mince, protože je placatá. Zachycuje vzduch. Velmi dobře. Zopakujeme pokus na planetě bez vzduchu. Vůbec žádná atmosféra. Padají teď stejnou rychlostí, se ví, souhlasil vlídně kosmonaut. Váha a hustota nemají v perfektním vakuu význam, pírko by padalo stejně rychle jako olověná kule, ale teorie říká, že objekty ovlivňují jeden druhý v přímém poměru k jejich hmotnosti. Když je dělová koule těžší než pingpongový míček, neměla by padat rychleji. Dursten se poškrábal na hlavě. Víš, nikdy jsem o tom neuvažoval. Někdy to zkusím. Nepřipadá ti to tak, že Galileo nemohl provést pokus, který je mu připisován, nebo, jestliže ho provedl a dostal zmiňované výsledky, nemohl by z nich odvodit tak přesnou teorii. Jo, se ví, když to říkáš takhle. Norton si v duchu povzdechl. Kosmonaut to nebyl schopen rozvést dál než Norton. Na příběh o šikmé věži se ze začátku vyptával už jako dítě a byl si jist, že Galileův experiment musel být nějakým způsobem špatně popisován. Výsledky mohla například zkreslit magie. Žádné z dětí si to ale nemyslelo a vysmívali se mu, když se jich na to ptal. Norton sám si nikdy nebyl zrovna jistý, jestli měl platný argument nebo jenom hledal chybu v tom, čemu dobře nerozuměl. Kdyby byl Dursten schopen nabídnout mu lepší vysvětlení, byl by ho akceptoval jako nezávislou bytost. Ale kosmonaut věděl, jestliže vůbec něco, méně než Norton sám a to nebyl důkaz, že není součástí snu. Děkuju, Bate. Obávám se, že musím upustit od přijetí tvé rady. To neznamená žádnou kritiku. To je v pořádku, Norte. Můžu teď slézt dolů. V každém případě, kosmonaut vystoupil z výklenku. Tohle bylo určitě srandovní. Řekl. Na chvíli jsem se cítil, jako bych byl někdo jiný. Ukaž, já to zkusím, řekla Excelsia. Vstoupila do druhého výklenku umístujíc své krásné nohy přesně tam, kde to bylo vyznačeno. Zmrzla. Řekni, že je krásná jako váza. Podotkl uznale Dursten. Bez pochyby je, přemítal Norton. Krásná jako ušlechtilý porcelánový džbán, na němž je namalován klasický obraz. Popošel tak, aby stál přímo před ní. Ahoj, Excelsie. A ahoj, Sire Nortone, odvětila a zase se roztomile rozhýbala. Ale já momentálně tak úplně nejsem dívenka. Mně se rozhodně jeví jako femina. Poznamenal Dursten. Rozumím, řekl Norton. Přijmeš mou radu, o vznešený Kverente. Mohu nejdříve vyzkoušet ukázku. Její pěkné čelo se zamračilo. Sirach, ukázku čeho? Tvé rady, samozřejmě. Ach. Její čelo je vyjasnilo. Samozřejmě, Sire Nortone. Kdyby se vesmír a všechno v něm v okamžiku dvakrát zvětšil, spozoroval by někdo něco zvláštního. Tohle byla další otázka, která ho frustrovala, protože jeho odpověď se lišila od odpovědi všech ostatních. Takovéto odlišování ho vyčlenilo mimo skupinu jemu rovných a možná ho poslalo na cestu sebeizolace v divočině, kde filozofie a realita jsou jedno a to samé. Věřil, že to je další otázka vhodná pro tuto příležitost. Excelsia roztomile přemýšlela. Myslím, že ne, řekla. Myslím, Sirach, kdyby všechno bylo dvakrát tak velké včetně metrů a lidí, tak by se doopravdy nic nezměnilo, že ne? To byla standardní odpověď. A co poměr čtverce a krychle? Co? Zeptala se zmateně. Povrch plochy objektu se zvětšuje mocninou, zatímco objem se zvyšuje kubicky, vysvětloval. Kdyby se zdvojnásobila průměr planety a výšku člověka stojícího na ní, jeho hmotnost by se zvětšila osmkrát a váha planety také. Takže jeho skutečná váha by byla asi 64krát větší než předtím, zatímco půdorys jeho nohou by byl jenom 4krát tak větší. Tíha na každý čtvereční centimetr jeho nohy by byla 16násobná oproti předchozí tíze, bez posílení jeho těla. Zakrátko by se zhroutil a zemřel. Bylo by to jako stát na Jupiteru. Oha, řekla nevýrazně. Já jsem nikdy nebyla na Jupiteru. Jsi si jist. To je důvod, proč nejsou mravenci velcí jako sloni. Poměr čtverce a krychle jim znemožňuje dosáhnout takové velikosti, aniž výrazně změní tvar. Ale ti velcí termiti. Vynikající postřeh. Vědecky byla tato monstra vyloučena. Ale on měl odpověď. Magie, samozřejmě, věci mění. Bez magie by tihle obrovští termiti nemohli existovat. Pak se s magií vesmír může zdvojnásobit. Další pěkný postřeh. Byla rozhodně chytřejší než Dursten. Ale její postřeh měl trhlinu. Magie je omezena planetárním rozsahem. Části vesmíru nejsou magické. Ty by podlehly zkáze. Zákony vědy jsou naopak univerzální, takže to, co se tu používá, je věda. Tedy tam, kde magie nahrazuje vědu, jako tady, jsou obrovští termiti možní, ale zdvojení vesmíru zůstává nemožným. To je jasné. Souhlasil Dursten. Já jsem nikdy neměl nic společného s touhletou magií. Norton vyloučil Excelsii jako nezávislého myslitele. Stejně jako Dursten toho věděla méně než on. Hypotéza z nového světa byla zatím 2:2. Můžeš slézt dolů, Excelsie. Vystoupila z výklenku a teď, když byl její rozhovor u konce, vypadala naprosto normálně. Vytáhla malé zrcátko a zkontrolovala si makeup. Teď si na řadě ty, řekl Norton Alicornovi. Chceš vyzkoušet výklenek? Alicorn, řekl pochechtávající se Dursten. Alicorn přisvědčil a vstoupil do třetího. Ten se ukázal být větší, než vypadal, bylo v něm místo. Stoupl kopyty na otisky a zmrznul. Hej, Alicorne, řekl Norton, můžeš mluvit. Alicorn ožil. Telepaticky, vyslal. Ale teď momentálně nejsem tak úplně zvíře. Rozumím. Já určitě ne, řekl Dursten, co se to k sakru děje. Alicorn je telepatický, řekla Excelsia. Všichni to vědí. Kosmonaut, uvedený do rozpaků, byl potichu. Samozřejmě to nevěděl. A nevěděl to ani Norton. Zdálo se, že Alicorn se obyčejně neobtěžoval komunikovat tímto způsobem s lidmi, kterými nebyl ochočen. Přijmeš mou radu, nejdříve se tě musím zeptat. Pokračuj. Tohle je vědecká otázka. Ty jsi magické zvíře. Zvládneš to, v tomto stavu mohu. Říká se, vědecky, že se hmotnost objektu zvyšuje s tím, jak se jeho rychlost přibližuje rychlosti světla. Takže ve skutečnosti nic nemůže dosáhnout rychlosti světla, protože by to získalo nekonečnou hmotnost. To je pravda. Co potom světlo samo? Nestává se jeho hmotnost nekonečnou, tedy zabraňující světlu dosáhnutí jeho stanovené rychlosti. Světlo je nehmotné, tedy se ho to netýká, ale zakřivuje se okolo hvězd. Působí na ně gravitace a gravitace je síla působící na hmotu. Světlo musí mít hmotnost. Alicorn neposlal žádnou myšlenku. Nebyl schopen odpovědět. Norton ho propustil a přesunul se k poslednímu výklenku. Vstoupila do něj Thina a usídlila se svým spodkem na stopách. Zmrzla. Oživil ji v její nové službě obvyklým rituálem. Položil jí svou nejobtížnější otázku, si seznámena s vědeckou teorií relativity. Přirozeně. My toho jsme ji ovládli dávno před lidmi. Pak víš, že když kosmonaut startuje ze Země a zrychlí na rychlost blízkou rychlosti světla, zažije fenomén dilatace času. Pro něj a jeho loď se čas zdá být pomalý, takže na konci třeba měsíční cesty se vrací z dalekých končin galaxie, aby zjistil, že na Zemi možná uplynula staletí a jeho přátelé odešli. Jasně, to ví každý blázen. Vložil se Dursten. To se děje celý čas. Proto musí opravdový kosmonaut své přítelkyně milovat a opouštět je. Když zase přistane, jsou z nich staré babizny. Pokračuj, řekla Tina.